महाभारत उद्योग पर्व द्वितीयोध्याय बलराम जी का भाषण। बलदेव आच श्रुतम भवद्भिर्गदपूर्वजस्य वाक्यम यथा धर्म वदर्थवच्च अजात शत्रु हितम च दुर्योधनस्यापि तथैव राज्ञः। बलदेव जी बोले, सज्जनों, गदाग्र श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थशास्त्र सम्मत संभाषण किया है उसे आप सब लोगों ने सुना है। इसी में अजातशत्रु युधिष्ठिर का भी हित है तथा ऐसा करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है। अर्धम हिराज्यस्य वृषज्य वीरा कुंती सुतास्तस्य कृते यतन्ते प्रदायचार्धम धृतराष्ट्रपुत्रः सुखी सहास्माभिरतीव मोदेत। वीर कुंती कुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए ही प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पांडवों को आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। लब्ध्वा हि राज्यं पुरुष प्रवीरा सम्यक् प्रवृत्तेषु परेषु चैव ध्रुवं प्रशान्ताः सुखमाविशेयुः तेषां प्रशान्ते च हितं प्रजानाम्। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से अच्छा बर्ताव होने पर अवश्य ही शांत लड़ाई झगड़े से दूर रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इससे कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजा वर्ग का ही भी हित होगा। दुर्योधनस्यापि मतं च वेत्तुं वक्तुं च वाक्यान् युधिष्ठिरस्य प्रियं च ये स्याद्यदि तत्र कश्चिन् व्रजे क्षमार्थं कुरु पाण्डवानां। यदि दुर्योधन का भी विचार जानने के लिए युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुँचाने के लिए तथा कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत जाए तो यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। स भीष्म मामंत्र कुरु प्रवीरम वैचित्र वीर्यम च महानुभावम द्रोणम सपुत्रम विदुरम कृतम कृपम च गांधार राजम च सतूत पुत्रम सर्वे च ये धृतराष्ट्र पुत्रा बल प्रधाना निगम प्रधाना सीताश्च धर्मेषु तथा स्वकेषु लोक प्रवीरात काल वृद्धा एतेषु सर्वेषु समागतेषु पौरेषु वृद्धेषु च संगतेषु ब्रवीत वाक्यं प्रणिपातयुक्तं कुंतेषु सस्यार्थकरं यथा स्यात्। वह दूत वहां जाकर कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म महानुभाव धृतराष्ट्र द्रोण अश्वत्थामा विदुर कृपाचार्य शकुनी कर्ण तथा दूसरे सब धृतराष्ट्र पुत्र जो शक्तिशाली वेदज्ञ स्वधर्मनिष्ठ लोक प्रसिद्ध वीर विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध हैं उन सबको आमंत्रित करें और इन सब के आ जाने एवं नागरिकों तथा बड़े बूढ़ों के सम्मिलित होने पर वह दूत विनयपूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे जिससे युधिष्ठिर के प्रयोजन की सिद्धि हो। सर्वासुवस्था सुचतेन कोप्या ग्रस्तो हि सोऽर्थो बलमाश्रितैस्तैः प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य द्यूते प्रसक्तस्य हृतं च राज्यम्। किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गए थे तभी इनके राज्य का अपहरण हुआ है। निवार्यमाणस्य कुरु प्रवीर सर्वैश्रुहृद्भिर्यमप्यतज्ञः सदीप्यमान प्रतिदिव्य चैनम गांधाराजस्य सुतं मताक्षम्। हित्वा हि कर्णं च सुयोधनं च समाह्वयत् देवी तुमाजमीण दुरोदरास्तत्र सहस्रशोल्ये युधिष्ठिरो यान् विषहेत जेतुम् उत्सृज्यतान् सौबलमेव चायं समाह्वयत्तेन जितोक्षवत्याम्। अजमीर वंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसलिए समस्त सुहृदों ने उन्हें मना किया था, परंतु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी ओर गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था, यह जानते हुए भी ये उसी के साथ बारंबार खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को जोड़कर छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी मौजूद थे जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे, परंतु उन सब को छोड़कर इन्होंने सुबल पुत्र को ही बुलाया, इसीलिए उस जुए में इनकी हार हुई। सदीप्यमान प्रतिदेवतेन अक्षेषु नित्यं तु परांगुखेषु संभमाडो विजितः प्रत्यय तत्रापराध शकुनेन कश्चित्। जब ये खेलने लगे और प्रतिपक्षी की ओर से फेंके हुए पासे जब बार बार इनके प्रतिकूल पड़ने लगे, तब ये और भी रोषावेश में आकर खेलने लगे। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया, इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है। तस्मात् प्रणम्य एव वचो ब्रवीतु वैचित्रवीर्यं बहुसामयुक्तं तथा हि सज्ञो धृतराष्ट्रपुत्र स्वार्थे नियोक्तुं पुरुषेण तेन। इसलिए जो दूत यहाँ से भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे, ऐसा करने से ही धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को वह पुरुष अपने प्रयोजन के सिद्धि में लगा सकता है। अयुद्धमाकांक्षत कौरवाणाम साम्यैव दुर्योधनमाह्वयध्वं साम्ना जितोऽर्थोऽर्थ करो भवेत युद्धे नयो भविता नेहसोऽर्थः। कौरव पांडव में परस्पर युद्ध हो ऐसी आकांक्षा न करो, ऐसा कोई कदम न उठाओ, संधि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझा बुझा कर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्ष की ओर से अन्याय अर्थात अनीति का ही बर्ताव किया जाता है, और अन्याय से इस जगत में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। वै सम्पानुवाच एवं ब्रुवत्येव मदो प्रवीरे तिने प्रवीर सहसोत्पात तच्चापि वाक्यं परिनिन्दितस्य समाददे वाक्यमिदं समन्युः। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय मधुवंश के प्रमुख वीर बलदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शनि वंश के श्रेष्ठ सुरमा सात्यकी सहसा उछल कर खड़े हो गए। उन्होंने कुपित होकर बलभद्र जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि सेनोद्योग परमणि बलदेव वाक्य द्वितीयोध्याय। इस प्रकार थी महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में बलदेव वाक्य विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।